Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 30 lipca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. PiS ma dziś zatwierdzić listy wyborcze. Niewykluczone, że poznamy też liderów list Koalicji Obywatelskiej. Służby wyjaśniają, jak doszło do zatrucia kilkudziesięciu kolonistów, którzy przebywali w ośrodku w Serwach koło Augustowa. W tym serwisie także ważne przesłanie Wandy Tkaczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, do harcerzy. Każdy człowiek zasługuje na to, żeby go szanować. Bez względu na kolor skóry, bez względu na wszystko inne. Komitet Polityczny PiSu będzie kontynuował dziś rozmowy na temat list kandydatów w najbliższych wyborach parlamentarnych. W ubiegłym tygodniu na spotkaniu kierownictwa partii ustalono kompletne listy. Dziś jednak decyzje prezydium Komitetu Politycznego mają zostać zatwierdzone przez pełny skład komitetu. Wcześniej PiS przedstawiło w połowie lipca jedynki na najbliższe wybory. Liderami list będą m.in. Jarosław Kaczyński w Warszawie, premier Mateusz Morawiecki w Katowicach, w okręgu podwarszawskim szef MON-u Mariusz Błaszczak, wicepremier Jacek Sasin w Chełmie, a wicepremier i szef resortu kultury Piotr Gliński w Łodzi. Dziś też po południu ma się zebrać w Warszawie zarząd PO, by omówić propozycję obsady list wyborczych Koalicji Obywatelskiej. Z rozmów Polskiej Agencji Prasowej z politykami Platformy wynika, że ustalona została już duża część jedynek. Wiadomo m.in., że stołeczną listę KO otworzy szef PO Grzegorz Schetyna, łódzką liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, a gdyńską przewodnicząca Inicjatywy Polska Barbara Nowacka. Z kolei wiceprzewodniczący PO Borys Budka i Tomasz Siemoniak mają być lokomotywami wyborczymi koalicji w Katowicach i Wałbrzychu. I kolejny temat. 30 dzieci trafiło do szpitala w Augustowie z objawami zatrucia. Sprawę bada augustowski sanepid. W ośrodku Proserwy w Serwach koło Augustowa wypoczywają aktualnie 3 różne grupy kolonijne, w sumie 150 dzieci, m.in. z Warszawy i Krakowa. W 2 z grup zgłoszono zachorowania, biegunka i bóle brzucha. Zorganizowano transport dzieciom do szpitala. Z 30 dzieci, 2 dzieci pozostała w szpitalu. Mówi Agata Augustowicz, pełniąca obowiązki powiatowego inspektora sanitarnego w Augustowie, informując, że natychmiast podjęte zostały procedury kontrolne. Badana jest żywność, sprawdzana kuchnia i pracujący tam ludzie. Inspektorzy pobrali też próbki od chorujących dzieci. To się najpierw rozprzestrzeniło na innym piętrze, potem się rozeszło na inne piętra, więc tak jakby to było wszystko drogą raczej koprokową, a nie w drogą zatrucia pokrowego. Mówi kierownik kolonii tanecznych Maciej Pawłowski. Pierwsze wyniki badań mają być na początku przyszłego tygodnia. Renata Metelicka, Polskie Radio Białystok. Teraz w tym serwisie ważne przesłanie Wandy Tkaczyk-Stawskiej do harcerzy. Uczestniczka Powstania Warszawskiego wzięła udział w ognisku rozpoczynającym trzeci zlot harcerski. Dziś jest pojutrze. Wanda Tkaczyk-Stawska zaapelowała do harcerzy, by zawsze chętnie służyli innym i byli wierni ideałom, jakie im przyświecają. Uczestniczka walk o Warszawę zaznaczyła też, że pomimo trudów wojny i walki powstańcy odnosili się z szacunkiem do innych ludzi i o to samo poprosiła młodzież. Każde dziecko, każdy człowiek zasługuje na to, żeby go szanować. Bez względu na kolor skóry, bez względu na wszystko inne, bo my mamy w przyrzeczeniu, że jesteśmy w służbie Boga. I to jest najważniejsze przesłanie, które chcę wam dzisiaj przekazać. W ramach trzeciego zlotu Dziś jest pojutrze harcerze dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego spotkają się z powstańcami, prezydentem Andrzejem Dudą oraz prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. W spotkaniu bierze udział prawie 1300 harcerzy z całej Polski i z zagranicy. Dodajmy jeszcze, że od 1 sierpnia w ramach akcji Bohater On Włącz Historię będzie można wysłać powstańcom warszawskim kartki i listy. Polskie Radio jest partnerem strategicznym wydarzenia. W tym roku po raz pierwszy zostanie wręczona też nagroda Bohater On imienia powstańców. W kapitule nagrody zasiada prezes Polskiego Radia. Andrzej Rogojski zapewnia, że radio w najszerszy możliwy sposób włączy się w akcję Bohater On, m.in. poprzez audycje dotyczące zrywu. Usłyszycie państwo spadające krople z oczu, chociaż ich nie będziecie widzieli, powstańców opowiadających o kolejnej tragedii, ale też i radość wtedy, kiedy zdobywali kolejny budynek zajmowany dotychczas przez Niemców. I usłyszycie też te chwile wzruszenia młodych ludzi, którzy biorą udział w rozmowach z powstańcami. To są niezwykłe przeżycia i podążajcie państwo za nimi. Zachęcam państwa. Nagroda ma wyróżnić firmy, osoby i instytucje, których aktywność w szczególny sposób promowała wiedzę o historii Polski po 1918 roku do upadku komunizmu oraz edukację historyczno-patriotyczną w 2018 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie upalnie, temperatura maksymalna może sięgnąć nawet 33 stopnie w całym kraju, oprócz województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz północnej części warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Obowiązują też ostrzeżenia przed burzami z gradem. Nieco chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Thank you. In the Grease to nagranie, od którego dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie. Podkręcone, bo to był Purple Disco Machine remix. No ale to pasuje chyba do tych skrajności, w które wpadamy w ostatnich godzinach. Albo bardzo gorąco, albo bardzo burzliwie. Mam nadzieję, że to się trochę uspokoi do najbliższego piątku. No bo wtedy, mam nadzieję, spotkam się z kilkoma osobami na OFF Festiwalu, z kilkoma, które słuchają nas teraz w nocy, bo oczywiście mam nadzieję też, że będzie nas całkiem sporo. A zatem postanowiłam wykorzystać przyjazd do Polski mojego ulubionego zespołu i w pewnym sensie poprosiłam ich o pomoc w konstruowaniu przynajmniej początku naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Nicholas Jar, a potem Clark w remiksie Bibio pojawili się dzięki płycie, o której przypomniałam sobie całkiem niedawno, przygotowując się na spotkanie z zespołem Falls na Off Festiwalu. Padłam na płytę, którą w 2012 roku wydali. To nie była płyta z ich autorską muzyką, tylko płyta w serii Tapes, przygotowywanej przez wytwórnię K7. Oczywiście, jak większość składanek, także i za tą stoi jakaś myśl. Edwin z zespołu Falls mówił, że bardzo chcieli, aby ten zestaw nie był takim zwykłym wrzuceniem do jednego wora kilku ulubionych utworów, które mają udawać DJ set. Postanowili, że ich wybór, wybór ważnych dla nich utworów w wersjach, które im się podobają, ma być wizytówką zespołu Falls. No to sprawdźmy. Kolejny utwór. Tym razem J.R. Seaton. Przypominam, to był rok 2012 i płyta Tapes, składanka, podwójna składanka, którą podpisał zespół Falls, reprezentuje z pewnością gust z 2012 roku. Myślę, że wielu artystów tutaj to są artyści po prostu lubiani przez zespół, niezależnie od czasu, no ale także wiele mogło się zmienić. Jednak ta płyta, kiedy sprawdziłam ją po latach, przynosi naprawdę wiele fajnych utworów, które świetnie sprawdzą się teraz na naszej antenie w nocy, więc jeszcze jeden. Tym razem francuski duet, który nazywa się Chateau Flight. Chateau Flight, francuski duet zremiksowany przez Maurice'a Fultona. I dołożę do tego jeszcze jednego artystę, tym razem z Nigerii. Nazywa się Tony Allen, ale ten utwór także nie będzie utworem w oryginalnej wersji. Tony Allen zremiksowany przez Carla Craiga. No, Tony Allen to historia muzyki, więc nie dziwię się, że zespół Falls chciał mieć takiego człowieka na swojej składance. Nie będziemy teraz tej historii opowiadać, bo zaczyna się w roku 1940 XX wieku, ale myślę, że Tony Allen jest naszym słuchaczom znany. Dobrze, to jeszcze jeden wybór z płyty zatytułowanej Tapes, tak naprawdę dwupłytowego wydawnictwa, które w roku 2012 opublikował zespół Falls nakładem wytwórni K7. Oni, Eichen. Nie jestem pewna, czy poprawnie wypowiadam ten pseudonim. Myślę nawet, że bardzo niepoprawnie. zagrał Oni, Ai-hun, Ai-han, nie wiem jak to dobrze wypowiedzieć, bo to jest pseudonim Olofa Dreyera, brata Karin Dreyer, jednej i drugiej duetu The Knife, człowieka, który jest równie intrygujący jak siostra, może mniej z przodu, czy też trudniej go namierzyć, ale zapewniam, że jeżeli ktoś dobrze prześledzi historię duetu The Knife i potem obejrzy ich teledyski, ich koncerty, to ze zdumieniem stwierdzi, że Olof właściwie cały czas jest na pierwszym planie, tylko mało kto wie, że to właśnie on. Dobrze, zamykam tę część naszego dzisiejszego nocnego spotkania, w którym to zespół Falls wybiera utwory, a właściwie nie wiedząc o tym, pomaga zbudować tę audycję za sprawą płyty Tapes, wydanej w roku 2012. Jeszcze ich wersja utworu Karibu, a potem wchodzimy na ścieżkę, no to nie będzie niespodzianka off-festiwalową.